Օրնացեք Տեր Հայր։ Հասարակությունը Տեր լինի, բարևություն ձեզ։ Տեր Հայր հայրաքելական եկեղեցին ունի գեղեցիկ տոների շղթա, գեղեցիկ օրերի շղթա եւ մեծ պահքին, որը պահոց օրեր են ընդհանրում, հետեւում է հինանց օրերը։ Այսինքն դրանք տերունական օրերն են եւ 50 օրերի ընթացքում մենք մեր բոլոր հույզերը, ապրումները նվիրում ենք Տիրոջը եւ ապրում ենք հարությունից հետո հաղթանակած օրեր։ Այս 50 օրերը, որ հաջորդում են պահոց օրերին, ուտիքի օրեր են ըստ էության։ Փորձենք մտնել հինանց շրջան եւ մոտավորապես մեկնաբանել մեր ունկնդիրներին, ինչ է նշանակում հինանց եւ ինչու են այդ օրերը սահմանվել եկեղեցու հայրերի կողմից։ Նախ ասենք, որ բոլոր 50 օրերը ուտիք է, պետք է հիշենք, որ 43-րդ օրը հարությունից հետո համբարձումն է Տիրոջ, որը 5-7 է միշտ։ Համբարձումից հետո հաջորդ օրը ուրբաթ արդեն պահոց օր է։ Այսինքն արդեն սկսում է 4-7-ի ուրբաթ պահքի շրջանը։ Եվ այս կիրակիները, որոնք հաջորդում են կանաչ կիրակինը, կարմիր կիրակինը եւ այլն, իրենց կիրակինները, իրենց խորհուրդներով։ Իրենց խորհուրդներով իհարկե դա խորհրդանշում է Քրիստոսի թագավորության տարբեր շրջանները։ Ինքը գալիս է որպես արքա, նա իր նաեւ արյունը թափել է, դա կարմիր կիրակին է, դա կանաչ կիրակին է, որտեղ վերընձյուվել է բոլոր մարդկությունը, հեթանոսները ստացել են իմաստություն, որ փառաբանեն ճշմարիտ Աստծուն։ Եվ ինչպես նշեցինք, այդ հինանց շրջանի Գագաթը իհարկե ասում է համբարձմանը, որտեղ Տերը իր աշակերտների հետ միասին զրուցելով սկսում է վերանալ երկինք, եւ երկու հեշտակներ մոտենում են, ասում են այդ Հիսուսը, որ գնաց, պիտի նույն ձևով էլ վերադառնա։ Այսինքն հինար շրջանի գագաթնակետերից մեկը համբարձումն է, որը արդեն ցույց է տալիս հարուցյալ Հիսուսի երկինք գնալը, բայց երկրորդ անգամ արդեն գալուստ է, այսինքն դատաստանն էլ կա դրա մեջ։ Իհարկե համբարձումից հետո եկող անմիջապես հաջորդ կիրակին կոչվում է երկրորդ ծաղկազարդ։ Զարմանալի է, որ այն չունեն լատինները, այդ կիրակին չունեն հույները, որևէ կոնֆեսիա չունի։ Դա զուտ հայկական երկրորդ ծաղկազարդն է, ինչպես օրինակ ասենք մտնենք հարության տաճար, մենք ունենք երկրորդ Գոգոթա։ Երկրորդ ծաղկազարդն էլ իր հայի համար բաշխվել է, եւ դա կապված է Գրիգոր Լուսավորչի հետ իհարկե, թե ինչպես հրեշտակները աիցելում են իրեն, եւ քան որ մի օր ուշացած Լեն Գրիգոր Լուսավորչի արձին պատասխանում է, որ այսօր մեր հրեշտակած դասով անցավ Հիսուս, եւ դրա համար մենք տոնակատարում ենք երկնքում։ Իսկ արդեն մյուս կիրակի, որը հինունքի Պենտեկոստեի վերջն է, դա հոգեկալուստն է։ Հոգեկալուստը իր նշանակությամբ տիեզերաս փյուր բառը, որ ասենք ուցե փոքր կլինի, որովհետև ձկնորսներ, ընդհանրապես մաքսավորներ, ընդհանրապես մարդիկ, որոնք կիսագրեատ գետ են եւ այլն, եւ հանկարծ նրանք գնում են աշխարի 4 ծակերը ավետելու Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Եվ հետաքրքիր է, որ հենց Պենտեկոստեի առաջին օրը առավոտյան ժամին, որովհետև ասում է սայնիրոր ժամն է, գուցե հարբած են, որպես խոսում է, որովհետև հոգեգալուստ է ունեցավ եւ կրակել եզուների նման հոգին նստեց առաքյալների վրա, եւ Պետրոս առաքյալի ճառը, որ ինքը կարդաց, նա պարզ ծկնորս էր, բայց հետաքրքիր է, որ այդ 3.5 տարին, երբ Հիսուս շրջեց Պետրոսի, Հովանեսի, Հակոբոսի, Անդրեասի, Թադեոսի, Հուդակոբյան եւ այլ Իվան բոլորի հետ, նա իր իմաստությունը առատորեն բաշխեց, եւ նրանց լեզուն դարձավ կատարյալ աստվածաբանական լեզու, այսինքն երկինքն ու երկիրը ճանաչող լեզու։ Եւ հաճախ մեր դարեր ընթացքում այս հազարամյակներ Պետրոս առաքյալի առաջի ճառը, որ ինքը կարդում է, ինքը խոսում է, ապացուցում է, որ Հիսուսն է դա Քրիստոսը, եւ ցույց է տալիս, ասենք, տարբերությունը հրեշտակներից եւ Քրիստոս որպես Աստծո որդի, այդ թող լավ լսեն Եհովայի ականները, որ Աստծո որդին ինքը մարմնացած Աստվածն է, եւ այս իմաստությունը դրվել է նրանց հենց Քրիստոս Հիսուսից, որտեղ դա այն առաքյալն էր նաեւ, որը քայլեց ջրերի վրայով, եւ երբ խոտորվեց նա հավաքը, ընկավ եւ ասաց՝ մի զասանվիր, ձեռքը քնես, բարձրացրեց, եւ այս հիմունքի շրջանը կատարյալ իրապես հաղթանակների շրջան կարելի է հայտարարել, եւ նաեւ մարդասիրական շրջան կարելի է հայտարարել, ինչու, որովհետեւ այն շրջանը, երբ մենք պահքի մեջ էինք, երբ մենք խորհում էինք, ապաշխարում էինք, հիմա մենք զվարթ ենք, ուրախ ենք, վայելում ենք, նաև այս երկրայինը, որովհետև այս երկրայինը նույնպես առարչությունն է Աստծո եւ ուրախություն մեր սրտի համար։ Տեր հայր, հետաքրքիր է, որ բումբարե կենթանով ենք սկսում պահքի շրջան, այսինքն դա խրախճանքի օր է, դա ուրախության, ցնծության օր է, մարդուն շնորվեց իբերչո դրախտը, հետո սկի շրջանը, պահքը խախտելու համար մեզ նորից օրինադրեցին պահքի մեջ, եւ հետո պահքից անմիջապես հետո դարձյալ ուտիքի օր է, այսինքն հարության խորուրդը, հավերժական երկնային արքայության խորուրդն է նաեւ շոշափելիորեն տեսանելի այս շրջանի համար, շրջանից հետո Սուրբ Երրորդության երկրորդ անգամ տեսանելի օրեն լինելու փաստով։ Զարմանալի մի փաստ կա, երբ հարությունից հետո Մարիամ Մագդալենացին խոսում է Հիսուսի հետ եւ կարծում է, թե նա պարտիսպան է, ասում է, գուցե դու ես նրա մարմինը վերցրել։ Երբ Հիսուս ասաց Մարիամ, նա ձայնից ճանաչեց, ասաց Ռաբունի, բայց չթողեց, որ իրեն մոտենա, ասաց, ես դեռ իմ հոր մոտ չեմ բարձացել։ Ահա հիմքի շրջան այդ հոր մոտ բարձանալու խորհուրդն է, պիտի բարձանար, որպեսզի Սուրբ Հոգին գար։ Այսինքն սա այն կորուստը, որ մենք ունեցանք բումբար կենթանին, չէ՞, վարակույրը փակ է, բայց դրախտի հիշողություն է, դրա համար ուրախության շրջան է, բայց հիմա արդեն դրախտը վերադարձավ երկրի վրա։ Ահա վերադարձի խորհուրդն է սա, երկիրը դարձավ երկինք։ ամեն ինչ դարձավ օրհնված տիրոջով։ Եվ այս օրհնությունն է, որ պետք է մարդը տանի իր հետ, այս գիտակցականով պետք է մոտենա կենթանական աշխարհին, բուսական աշխարհին, իր հարազատին, իր իսկ անձին, որպեսզի Աստծո ներկայությունը մեր աչքի առաջ ունենալով, ասենք, եղիցի կամք քո։ Տեր հայրի վերջին հարցը։ Հինան շրջանը դարձյալ հակասական իրավիճակ է ստեղծում ծեսերի կատարման առումով։ Մենք ինչ ծեսեր իրավունք ունենք կատարելու Հինան շրջանում և ինչ ծեսեր իրավունք չունենք, օրինակ մկրտություն, պսա, կապաշխարություն, հաղորդություն, քանի որ բոլոր օրերը տերունական օրեր են, այստեղ հակասություններ են նաև առաջանում։ Մատաղներ կարելի է, կարելի չէ, օրհնություններ տարբեր տեսակի։ Մենք գիտենք, որ ավակ շաբաթվա ընթացքում լիովին արգելված էր, եւ մատաղները, եւ պսակատրությունը, բայց մկրտությունը երբեք չի արգելվել։ Մկրտությունը դա մուտքն է քրիստոնեության։ Բայց եթե երեխան ծնվել է եւ 43-րդ օրը լրանում է այդ օրը, իհարկե պիտի գան, եւ մենք երեխայի համար պետք է անենք մեր ավտքները, արգելված չէ։ Հարությունից հետո բացվում է արդեն եւ մատաղների, եւ ինչպես ասացինք, մնացած բոլոր առողությունների ընթացքը շատ զարմանալի է։ Հին կանոն կա եւ հիմա նոր կանոն կա։ Մենք այդ հակասությունները գուցե կգտնենք այդ հին կանոնի եւ նոր կանոնի մեջ, որտեւ եղել է շրջան, երբ մեծի պաշտ շրջանում եկել են, որպեսզի պսակատրություն անեն, եւ քահանան մերժել է խորթային շրջանի մասին խոսքը, եւ միևնույն է, նրանք գնացել են, քանի որ արդեն դալիճը պատվիրել է կամ հարազատներին հրավիրել են, գնում էին պետական ԶԱԿՍ անցնում էին և իրենց խնջույքը կատարում էին։ Եվ ինչ արեց Վազգեն առաջինը, մեր երջանկա հիշատակ Վեհապար հայրապետը, նա մի շրջաբերական 60-ական թվականներին տվեց, որ քահանաներին թույլատրվի մեծի պահոց շրջանում անելու պսակներ, բայց արգելեց լիարժեք ավակ շաբաթը։ Ահա, այն կանոնը, որ դրել է Վեհապարը, այդ կանոնը միայն կարող է նույնպես Վեհապարը վերցնել։ Այսինքն, որպեսզի մենք վերադառնանք հին կանոնին, պետք է կաթողիկոսի հրաման։ Հարությունից հետո մենք տեսնում ենք մեր արդեն գրքերում, մատյաններում գրանցվող պսակներ բազում, մկրտություններ, մատաղները արդեն գալիս են ամեն օր, և ամեն օրը դիտվում է որպես կիրակի, որպես խնդրության օր մեզ բոլորիս համար։ Օրհնացեք Տեր Հայր։ Աստծո օրհնությունն է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, պատարագի ընթացքում, երբ որ խաղությունն եք բաշխում ամենքին, դուք հատուկ ձեռքի շարժումով շրջվում եք դեպի ժողովուրդը, բութ, մատի եւ միջնեմատի միացումով, հատուկ խաչակնքելով, խաչի ձևով, եկեք բացատրենք ինչ է նշանակում այս մերձեցումը երկու մատերի եւ խաչի նշան բռնելը նաեւ։ Նախ խաչը, որ մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի մահը, մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը տանջանքի գործիք էր, Քրիստոսի թափած արյունով սրբագործվեց եւ մահվան գործիքից դարձավ կյանքի գործիք։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե Քրիստոս չմահանար, եթե Քրիստոս չխաչվեր, եթե Քրիստոս իր արյունը չթափեր խաչի վրա, ապա նա չէր կարող հարություն առնել եւ իր հարությամբ մեզ չէր կարող սրբել չարի գերությունից եւ չէր կարող մեզ ճանապարհը ու ճշմարտություն ու կյանքը ցույց տալ։ Հետևաբար խաչը մեր քրիստոնյաներից համար կարևորագույն նշան է, կարևորագույն խորհուրդ է։ Մենք ոչ թե պաշտում ենք իրար միացված երկու փայտեր, այլ մենք պաշտում ենք այն խաչը, այն գործիքը, որի վրա Քրիստոս թափեց իր արյունը։ Շատ մարդիկ հարցնում են, ինչու ենք մենք օրինակ Գեղարդը որպես սրբություն դիտում, չէ՞ որ Գեղարդով սպանեցին Քրիստոսին։ Մենք Գեղարդը սպանության գործիք չէ՞ որ դիտում ենք։ Մենք Գեղարդը դիտում ենք որպես կյանքի գործիք, որի վրա Քրիստոսի արյունն է, որը հպվել է մեր տիրոջը։ Հիմա խոսենք խաղության ժամանակ քահանաների մատերի ձևի մասին։ Ընդհանրապես, ինչպես ցանկացած կրոն, այնպես էլ քրիստոնեությունը ունի իր հատուկ նշանները, ունի իր հատուկ ձևերը աստվածպաշտության եւ այդ աստվածպաշտության ընթացքում որոշակի ժեստեր, որոշակի սիմվոլներ, որոնք որ խորհրդանշում են, որոնք որ հատկանշում են տվյալ կրոնը։ Ինչպես խոսեցին խաչի մասին, դա բոլորիս հայտնի եւ բոլորիս պարզ է, որ խաչն է հին ժամանակներում եղել է ձկան նշանը, իխտուսը։ Կամաց-կամաց, երբ որ քրիստոնեությունը արդեն սկսել է իր ուրույն տեղ ունենալ այլ դավանվող կրոն ների շարքում եւ իր դիրքերն ամրապնդելով տարածվել է եւ տարածվել է, դրա հետ մեկտեղ նաեւ սիմվոլներն են շատացել քրիստոնեությունը խորհրդանշող, բայց կան սիմվոլներ, որ պահպանվել են հնուց եւ հասել են մինչեւ մեր ժամանակները։ Դա մատերի հատուկ դասավորությունն է, որով մենք խաղություն ենք տալիս կամ այն պարզ հավատացյալների համար մատերի այն դասավորությունը, որով որ իրենք խաչակնքվում են։ Քրիստոնյաները, պարզ քրիստոնյաները խաչակնքվում են եւ նաեւ հոգեորականները խաչակնքվում են երեք մատերը միացնելով եւ երկուսը ծալելով, որ խորհուրդն է Սուրբ Երրորդության միասնականության եւ Հիսուս Քրիստոսի երկու բնությունների՝ մարդկային եւ աստվածային բնությունների։ Իսկ մի փոքր այլ կերպ խաղություն են տալիս, մի փոքր այլ կերպ օրհնություն են բաշխում քահանաները, քահանայից դասը, ինչպես նշեցիք, մատերի, բութ մատի եւ պատնեմատի միությունը։ Միջնամատը, եթե չեմ սխալվում, կաթոլիկներն են, որ խաղություն են տալիս։ Սա միջնամատի թե պատնեմատի միությունը Իական նշանակություն պետք է որ չունենա, դա եկեղեցիների, դավանաբանական եւ այլ հարցեր են, որ պարս հավատացյալների համար պետք է որ երկրորդական կամ երրորդական լինեն։ Բայց հետաքրքիր։ Նույն ձևով մենք Քրիստոսի երկու բնությունների եւ Աստվածային Սուրբ Երրորդության խորհուրդն է, որ դնում ենք այս ամենի մեջ։ Այև Սուրբ Երրորդությամբ ու Հիսուս Քրիստոսի բնություններով է, որ խաղություն ենք բաշխում մեր հավատացյալ ժողովրդին։ Եկեղեցին, քահանայած դասը, որի կյանքի, աստվածպաշտության, քորոզության հիմունքները, սկզբունքները եւ կանոնները ձևավորվել ու հաստատվել են դարերի ընթացքում, ոչ մի ավելորդ շարժում կամ ոչ մի ավելորդ ժեստ, ոչ մի ավելորդ սիմվոլիկա չի կիրառում, այլ այն, ինչ որ ստացել ենք ավանդաբար մեր նախնիներից։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Thank you.